राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम गीता का सर्वोच्च सिद्धांत वासुदेव सर्व है। तू मैं यह वह नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। जड़ चेवल थावर जंगम सब कुछ भगवान ही है। यह वृक्ष पहाड़ सूर्य चंद्रमा समुद्र नदियां नाला जिता जो कुछ है सबका सब परमात्मा ही है। अगर ये विचार कर रहे कि सब भगवान ही है तो मैं भी उसी में हूं, निर्ममो निरंकार हो जाएगा, निर्ममो और निरहंकार अहंकार ही नहीं, मैं भगवान का ही हूं, भगवान का ही हूं। बहुत सुगम बड़े सरल है, सबसे बढ़िया सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसी कितना सर सब कुछ परमात्मा ही है। निश्चित हो जाए, निर्भय हो जाए, निसंत हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। निर्मम और निरहंकार, न ममता है न अहंकार है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। अंधकार में हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, पहले ही हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इतनी खुली बात मिलती नहीं है। भगवान ऐसी सट गई है, इतनी खुली बात मिलती नहीं। मैं भी जा तो पकड़ में नहीं आती, अपने मिल भी गई पकड़ में भी आई। सब परमात्मा ही है। जड़ चेतन सावर जन्म सद सच्चा हम अर्जुन सद सत्य सत सच अहम भगवान के मैं ही हूं। मनुष्य पशु है पक्षी है, जल चर है थर चर है नभ चर है श्वेत है अनज है उपा उद्विज है जायज है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। दूसरी कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। वासुदेव सर्व दृढ़ निश्चय कर, दृढ़ निश्चय पक्का एकदम, ये दृढ़ निश्चय में कमी रहती है तो दृढ़ता को पाओ। दृढ़ है ये बात, दृढ़ है भगवान का ही तो है सभी, भगवान से भी उत्पन्न हुए, भगवान में ही रहते, भगवान में ही लीन होते। जैसे मिट्टी से पैदा होने वाले मिट्टी होते, मिट्टी में ही रहते, मिट्टी में लीन हो जाते हैं, ऐसे सब मिट्टी में हो जाते हैं। ऐसे सब परमात्मा में ही है, परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा में लीन होते हैं। बहुत बढ़िया है चीज, एकदम सिद्धांत की बात है, बड़ी सरल बड़ी सीधी। मैं तो यह बात नहीं चाह रही, मैं तो यह चाह रही तू ही है, एक परमात्मा है, सार चीज है, अंतिम चीज है, निष्कर्ष है, सब आत्मा से दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ महात्मा दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता, केवल दृढ़ता करनी और कुछ करना नहीं। भगवान कहते हैं ये दृढ़ की बात है नहीं, भगवान कहते हैं और है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और भगवान ही थे, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, भगवान के सिद्धा कोई हो ही चलता, पहले ही भगवान ही थे, पीछे भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, भगवान के सिवा कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, परमात्मा ही है। बहुत ऊंची, बड़ी उत्तम, बड़ी श्रेष्ठ बात है, छोटा बड़ा सबके लिए, स्त्री पुरुष कोई हो, जड़ चेतन कोई हो, सावर जंगम कुछ भी हो, सब आप है। बहुत बढ़िया सिद्धांत है, बहुत बढ़िया बात है, केवल दृढ़ता करनी है, अपनी दृढ़ता है। भगवान के वचन है, भगवान के वचन है, एकदम हो सकते, एकदम सच्ची बात है, एकदम निश्चय पर पक्का है। नहीं सकते तो मान ले, मान ले, मान ले, हो जाएगा। सच्ची बात सच्ची रहेगी भाई, सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, ये झूठी हो सकती ही नहीं। वासुदेव सर भगवान दृढ़ निश्चय करे भीतर में, एक बार सर जैसे निश्चय पूर्वक एकदम आनंद भाव से निश्चय पर दृढ़ निश्चय पर स्वीकार कर ले, सार बात है, सब सब शास्त्रों का और सबका सार, साधनों का ही सार है, सब सार, एक भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही थे, भगवान ही है, भगवान ही होंगे, भगवान के सिवाय कुछ हो सकता ही नहीं। सत सच्चा हम, सत सच्चा हम, एव अहम एव नमत्तो अन्यत मनसा भरसा दृश्य गृहते अन्य इंद्रिय अहम एव नमत्तो अन्यत बुद्धि बुद्धि दुम मनसा, जो स्वीकार करे अन्य साजित चत कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितना आनंद बात है, कितनी मौजूद बात है, अरे कितनी सरल है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, सर्वम वासुदेव सभी सभी परमात्मा एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात। वासुदेव सर्व बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रबद्धते। क्या ज्ञानवान? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ये भगवान की प्रपत्ति स्वीकृति शरणागति एक नंबर है। भेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग श्याम देव से कतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्यम तपाम्यहम नहम गृणामि उत्सृजामि च अमृतम से मृत्यु से शत सच्चा। सत असत्य भगवान है। बहुत शांति हुई, बड़ी आनंद की मार्मिक बात भगवान ने बताई। वो भागवत में कर्मणा वत्सा मनसा वत्सा दृश्य गृहते निर्विन अहम एव केवल भगवान न मत तो अन्य तो मेरे नहीं बुद्धिध्वम अन्य जटी थी स्वीकार सुख दुख भैर भैस सब एक परमात्मा ही है। अनेक रूपों में वो एक ही है। जैसे मिट्टी के बर्तन है बर्तन हमसे मिट्टी है। जैसे पंच भौतिक है फिर जो तेज वायु आकाश अपरा परा प्रकृति के सहित भगवान ही है। आठ के परा के अपरा प्रकृति एक जीव बोध प्रकृति एक भगवान है। दस सब परमात्मा है। मनुष्याणम सर्वश्रेष्ठ कर देते हैं। हृदताम सिद्धा नाम कर नाम वही तत्वत माम वही तत्वत नहीं हो। एक ही परमात्मा थे अनेक हो गए फिर एक ही हो जाएंगे। क्योंकि अनेक रूप से दिखे तो वह एक रूप दिख रही है। सोने के गहने अनेक रूप से होते हैं। कहीं हाथ में कहीं कंठ में कहीं कान में कहीं नाक में कहीं कमर में सब सब सुना है। तीन दिशा अपने सोने का मिट्टी का सूत का सब एक ही सोना लोहार मिट्टी तीन दिशाएं है। जैसे खेती है बहुत बढ़िया खेती है गेहूं बहुत बढ़िया है। नहीं देखा वो मान सकता ही नहीं गेहूं मरे हमने गेहूं हजारों पानी मरा पड़ गया। ये घास है जान का तो घास है ही नहीं है ही गेहूं है सब गेहूं सभी गेहूं है सभी गेहूं है सभी परमात्मा है सभी परमात्मा है सभी परमात्मा है। छोटा बड़ा अचार मंदार बड़ा बुरा सत सत सत असत सत असत अहम एवा सत सत सद सत्म भगवान है भगवान है भगवान है। पक्का निश्चय एकदम निश्चय पर निश्चय पर पक्का निश्चय पक्का केवल स्वीकृति स्वीकृति स्वीकार कर लो बस और कुछ नहीं। स्वीकार कर लो कि परमात्मा ही है। जैसे गेहूं की खेती को स्वीकार कर ले पहले ही गेहूं थे अंत में ही गेहूं निपजेंगे बीच में लीजिए खेती वो खेती भी जो है आधा बनने से यह नास्ती वर्तमान भी तथा था आधा बनते से यह नास्ती आधे जो नहीं है बीच में भी नहीं है आदि अंत में है, वही बीच में ही वही है। बड़ी सुगम, बड़ी सीधी, बड़ी सरल, सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, कसाई हो, देश का हो, विदेश का हो, अनेक देशों में अनेक तरह की, कई तरह की भाषा, कई तरह के रिवाज, सब एक ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, अटल है, अटल पक्का है, इसमें निश्चित है एकदम। आप भगवान को छुट्टी दे दोगे, आप किसी रूप से हो, मैं दे जान दूंगा आप हो। क्रूर से क्रूर दान करो, सर पर सिंगर भागर, आप गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य, आप आप आप आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। दिल पक्का से केवल स्वीकार कर, और क्यों आए हैं इस बात के स्वीकार के लिए आए हैं, हम इकट्ठे क्यों हुए हैं इस बात के स्वीकार के लिए, आनंद हो गया, मौज हो गई से। बर्फ को देखे जल है, तो अंजान में जल कहाँ है, पास है ढेरा, हाथ में रहिए पास से, जल आता है, जल पास है कैसे न, अरे जल ही है, पत्थर पत्थर है, अरे पत्थर है ही नहीं, जल ही देखो है, तो उतर को लग गया पानी हो गया, अरे पानी निकल गया इनमें से पानी, अरे इन्हें मर जाए पानी है कोरा पानी, अरे कोरा भगवान है, कोरा कोरा कोरा भगवान है, कितनी बढ़िया बात है, इतनी सीधी सलवार है। बर्फ का ढीला पांच से हाथ में हाथ ले ले, वहां से एक शरीर एक पावी को मावे पार हाथ में, तो ऐसे बात पानी पानी निकलेगा, सिवाय पानी कोई बात नहीं थी। भगवान है अनेक रूप से, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल है, कितनी सुंदर है, सबके लिए, किसी जाति का हो, ब्राह्मण जाति है, वैसे शूद्र अंत हो, सबके की बात है, तू ही है, तू ही है, तू तू कर दे, तू भैया मैं हूं, बजारे तेरे नाम हूं, जिद देखू तेरे तू तो तू कर दे, तू हूं निर्मा निर्वंकर, कुछ मैं नहीं हूं, क्या रूप धारण किए, कैसे बन गया आप, ही हो आप, ही हो आप, ही अपना निश्चय पक्का है, निश्चय पक्का अपना, क्या दिखो और मत दिखो, मानो और मत मानो, स्वीकार करो अपने है परमात्मा, नहीं जैसे तो भी है तो परमात्मा ही, केवल बर्फ को बर्फ दे करके चल है, जड़ी है, जड़ी केवल जड़ी है, केवल परमात्मा ही है, आनंद हो जाए आनंद, हरदम मस्त हो, हरदम माणी मस्त है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो नाक भटका इधर उधर आज रूप है सच्चिदानंद घन है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। समात्मा सुदुर्लभ, महात्मा में दुर्लभ महात्मा हो जाए, इतनी बात है। इतनी बहुत बड़ी और सीधी सर सुनो, आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही। गेहूं की खेती में गेहूं ही है, जड़ और तेरे घेट डंडल और तेरी गाय वर्ष चालीस हो गए गाय, परंतु सब गेहूं ही है, गेहूं ही अंत में रहेगा। एक परमात्मा ही थे, सदैव सौम्य दिमाग करे एकदम अग्रे आशित सदैव सौम्य सत्य सत चंद्रमय वही है वही। हाँ कभी अनेक रूप, कभी एक रूप, एक ही अनेक, अनेक ही एक। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए अनेक अनेक, जिनकी गणना ही नहीं कर सकते आप। गणना गणना सब समाप्त हो जाएगी, कितनी सुगम कितनी सीधी सरल, कितनी ऊंची बात है। गीता का असली सिद्धांत है, आप ही आप ही अनेक रूप में आप हो, एक रूप में आप ही हो, एक थे अनेक हो गए, अनेक और एक हो जाए। अनेक रूप में वही है, एक रूप में वही है, तो ही है तो ही है तो ही है। आम एव न मत्तो अन्यत, आम एव न मत्तो अन्यत, आम एव न मत्तो अन्यत, यदि बुद्धित्वम आम एव न मत्तो अन्यत। मनसा वसा दृश्य गृहते अनिर्विधि, आम एव न मत्तो अन्यत, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।